ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Păi dacă e matinal să înceapă, kiss, kiss in the mix. Bună dimineața, salutare, bine v-am găsit. DJ Ang și Olix împreună cu voi de acum și până la 10 seara. Astăzi DJ Ang la butoane, exact cum ziceam și ieri, ne luăm revanșa. Avem de mixat până la 10, iar puțin mai încolo vine Andra să-și lanseze piesă nouă în premieră la Kiss Kiss in the Mix și desigur varianta refăcută DJ Ang Remix. Deci avem și piesă în premieră și piesă cu tot cu remix în premieră. Da, de fapt, da. Remixul a devenit varianta oficială a piesei. Ceea ce okay. Ne bucură foarte tare să auzim. Gata, hai să începem până la 10. Service Love chiar acum de la Pedro Casanova. DJ Ang in the Mix astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Ang și Olix. Kiss, kiss in the mix. Pegar minha mão dentro do meu coração.

in the mix. Your kiss, kiss in the mix. Sofia, right here, right now. Piesa nouă, debut și, desigur, o variantă DJ Young Remix. Aseară am avut super, super petrecere în clubul Blue Night din regie. DJ Young și Olix au fost acolo. O să ne întâlnim și miercuri viitoare, tot acolo. Blue Night, regie, țineți minte. Dacă sunteți din București, vă așteptăm acolo. În fiecare miercuri, petrecerea Kiss, Kiss in the Mix Party cu Olix și DJ Young. Aseară am avut și super invitați. Am avut-o pe Cristina de la Impact, pe Sasha Lopez, pe Vanotech. Au fost alături de noi, ne mulțumim frumos. Am avut și Aisa, desigur, și Milana. Și mulți, mulți alți prieteni ai noștri prezenți acolo în Blue Night, unde ne vedem în fiecare miercuri. Și o grămadă de fete frumoase, oameni. Cum se întâmplă să fie în regie, știm foarte, foarte bine. Avem două metode de calcul, era să zic, de dedichisuri. Unde facem un sistem de calcul. Avem 0722 20 60 20, SMS-uri, dedichisuri cu tarif normal. Avem facebook.com/KissFM România. Și puteți... apropo, pe... da, puteți să lăsați acolo dedicațiile. Vreau să spun că pe Facebook cineva ne spunea că sunt o grămadă de oameni care încearcă să profite de concursul Kiss Cash și să inducă oamenii în eroare. Oameni buni, nu puteți câștiga la Kiss Cash decât dacă ascultați Kiss FM și decât dacă sunteți sunați în direct. Dacă primiți tot felul de mesaje, Kiss FM te-a ales ca și câștigător sau ceva de genul ăsta, ignorați mesajele. Nu sunt adevărate. 7900 de euro și un notebook Lenovo puțin mai acolo în cadrul programului nostru la concursul Kiss Cash. Bun, continuăm. DJ Ang, ce ne-ai pregătit? Avem Travis McCoy, Billionaire, o variantă din două remixuri făcută, un mashup live și varianta originală la mijloc vine chiar acum la Kiss, Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travis a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, let me have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What up? A different city every night. Oh, yeah. I swear, the world better prepare for, what? For when I'm a billionaire. Oh, oh, oh, oh. When I'm a billionaire. Oh, oh, oh. Let's go. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'd probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so freaking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smile. island next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? is coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. Să cânte cu vocile sus, piciuite, Radio Killer, uite, Deep Central acum, Anda Dam în piesele ei noi, nu? Da. Cum ar fi și... sună, e, cred că e un trend nou ăsta, da. Plus toate tromboanele, trompetele și așa mai departe. Găsim și în singlul nou Anda Dam Cadillac, pentru care săptămâna viitoare, undeva pe începutul săptămânii, lansăm varianta DJ Young Remix. Oho, exact cu voce de genul ăsta, o voce așa pițigăiată, piciuită de copil, cum îi spune Anda. Okay. Hai să vedem ce dedichisuri am primit de la voi. 0722 20 60 20, numărul de telefon la care vă așteptăm. O dedichise la Ralu pentru Ciprian, melodia Lexi cu Tony Tone, Forever Alive. Mi-e dor de tine, mersi, pup. O piesă lansată acum două zile în premieră la noi. Da, sunteți cei mai tare, aș vrea să spun și eu un număr la Kiss Cash. Vă pup, Sorina. Ok, păi Sorina, te așteptăm să suni să fii când anunțăm concurs. Pe fază, să fii în momentul în care anunțăm 0722 20 60 20. De la Alin din Oradea pentru voi, cei mai tari DJ și pentru viitoarea mea nevastă Elena. Te iubesc foarte, foarte mult. Vreau și-am dedichis pentru iubitul meu Doruțu. Te iubesc mult, pupici, sunteți super tari. Kiss FM, mulțumim. Sunt cei mai tari, radioul number one. Am o mașină de 2 metri lungime și mi-am luat antena de 3 metri să vă ascult. Și la capătul pământului vreau și eu, Sava și Raluca, love you, sunteți bestiali, mulțumim. Avem chiar acum Alora on Dance și... după care Rihanna, Please Don't Stop the Music. Și Nagoale vine cu Get Up, varianta Club Mix. Mai încape Nagoale? Mai încape Nagoale. Îl facem, îi facem loc. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 România. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Kiss Kiss in the Mix. Alors on danse. Alors on danse.

Avem pauză scurtă, ca de obicei. Aici încheiem primele 40 de minute neîntrerupte de publicitate. Acum avem publicitate și ne întoarcem cu încă vreo 15 de minute de mix la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Avem Sonia și Deep Central la Kiss Kiss in a Mix, My Beautiful One, varianta Sugar Days Purple Mix. Imediat Sava și Raluca, Love You. Și mai apoi avem Alessia Borona Supo, varianta Emil Lazaria Remix. În acest weekend se întâmplă ediția 151 a partidului Kiss FM. Momentan pe kissfm.ro/partidul găsiți poze din weekendul trecut. Și ediția 151 se întâmplă mâine seară în Cluj-Napoca, în club After Eight. Vine și Cici de la Sistem cu percuții live. Ne întâlnim și cu DJ Jones și Aner. Iar sâmbătă suntem în Club Extrem din Focșani. Alături de noi o să fie guest MC Didi. Așa încât weekendul se anunță incendiar pe trecerile Kiss FM. Și desigur partidul Kiss Kiss in the Mix miercuri viitoare avem din nou, da, un nou party în regie în Club Night. DJ Ang și Olix vor fi acolo. Să ne gândim ce artiști mai invităm, cu cine mai facem gașca acolo, așa cum s-a întâmplat aseară. Gata! Bun, hai să continuăm tracklist-ul! Sonia, My Beautiful One, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Radio numărul 1 în România! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I could always see the love inside your eyes.

La Kiss in a Mix. Urmează o scurtă pauză, dar până la pauză, hai să vă mai spunem, în fiecare zi, de luni până vineri, Dan Fințescu dă bani în trafic sau face trafic cu bani, nu? Da, trafic cu bani, cum se numește campania, în fiecare dimineață, în cronică. Dacă sunteți în traficul din București, ascultați Kiss FM și cumva îl vedeți pe Dan Fințescu în intersecții, claxonați repede și luați 100 de euro! Gata, pauză. 3 minute înainte de ora 8 ne întoarcem în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Is that you know now? Yo, let's go. 3, 2, 1. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Ora 2, 8 și 2 minute. Olix DJ Young împreună cu voi. Mai avem încă 2 ore de mix de dedicisuri. 0722 20 60 20. Și mai avem desigur și dedicațiile de pe Facebook. Mai exact facebook.com/KissFM România. Bine v-am găsit în a 2 ore de Kiss Kiss in a Mix. De asemenea avem și blogurile noastre. Avem olix.ro și ovidiustănescu.ro. O grămadă de lucruri interesante. Avem și podcastul updatat. Iar înainte de ora 9 vine Andra, invitată în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix astăzi, să-și lanseze în premieră noul single, care se lansează în variantă DJ Young direct. Nu, nu mai complicat, a zis că așa este. Ok, avem DJ Project și Julia Regrete chiar acum. Imediat avem Mama Sita, un remix nou nouț de la Andino Damasi Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim. Găsește un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. se cheamă melodia asta. O inimă de frânt, o piesă de frânt inimile fetelor care ascultă aceste piese frumoase cu voci masculine. Out Rush Radu Rush Love Spanish version la Kiss Kiss in the Mix. Ne pregătim pentru Jimmy Dub Monday. Este timpul, doamnelor și domnilor, pentru dedicații de pe Facebook. Ia să vedem. Viorel Vio zice: hei, Kiss FM, vreau și eu un dedichis pentru toți prietenii mei, în special pentru Monica, Baby, Broasca și Alex și pentru toți colegii din Cuza. Vreau și eu Love is for Free de la Smiley. Am auzit Vio că, din Craiova. Am auzit că și la alte radiouri tot așa se spune, tot dedichis. Ascultătorii spun: vreau și eu un dedichis. Super, super tare. Vreau și o dedicație pentru Radoi Luiza, care ascultă în acest moment, și pentru toți cei care sunt acum pe frecvență. Melodia Star Chart, Lick Shot. Florin Ureche zice: vreau și un dedichis pentru Anca și pentru vorul meu Simi de la Florin cu piesa I Like the Trumpet. Și o fată care are o poză foarte drăguță: cu voi nu mă mai pot plictisi, ascult Kiss FM non-stop, când mă trezesc, când dorm, când fac băiță, când aș merge sau ce aș face, nu mă pot lipsi din atmosferă super tare. Puneți o piesă frumoasă pentru mine, cea mai bună muzică, să ascult la Kiss, ne pupă. Vă suc party din Cluj. Patricia Patri, păi vezi că mâine seară suntem acolo în After 8, da? Te așteptăm la partidul Kiss FM. Avem de la Emi Vântu, tot de pe Facebook, din Negulești, pentru Izabela, un pupic și melodia Guapa de la Mandinga, dacă se poate. Piesa aia făcută de Sugar Daddy's, foarte tare. Și încă unul dedichis pentru toți cei care mă cunosc și pentru tot CMC Sinaia de la Terecoasă Andrei. Așa-l cheamă sau o fi ăla cu coasa din filmele horror? A Terecoasă. Și multe alte SMS-uri care SMS-uri auzi. Mesaje pe Facebook care se repetă. Avem defect profesional deja cu SMS-urile și cu astea. Oameni buni, uitați facebook.com/kissfmromania, dați like acolo sau adoră în cazul în care aveți Facebook-ul pervește. Jimmy Dub Monday și Ina cu Amazing, imediat cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. We have the honor to present your new project. Wrapping up production, presenting the door. Ladies, Monday, you should say I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna. fasti de mahini sanu do din chamkari ari ari ari ari ari Sexy girl, watch the way you moving, 'cause all the guys want to na na na. mi-e dor de varianta DJ Young Remix. Dar până atunci hai să facem o mică recapitulare, pentru că am avut o săptămână foarte, foarte aglomerată la Kiss Kiss Remix. Luni Impact au venit să lanseze piesa 4 din campania 6 în 3, foarte șmecher. La finalul campaniei se lansează un album. Nu, no, nu mai spune asta, nu, pentru că o să se supere chestia pe tine. Se supără, nu se supără, mă, pe tine regașcă. Marți Delia a venit cu noul single, o piesă foarte, foarte bună. Miercuri am avut Sava și Raluca cu noul single Love You, iar astăzi, în câteva clipe mai exact, ne întâlnim cu Andra, noul single DJ Young Remix. Something New se cheamă și se lăsează direct în varianta DJ Young Remix. Fapt pentru care sunt desigur foarte, foarte mândru, îți dai seama, da, trebuie, nu? Avem Voltaj și apoi Andra, da, My Love On You. După care, cred că facem un concurs, dacă vine concursul, nu știu dacă vine. Trebuie să vină, mă, normal. Noi îl întrebăm, yeah. Și dacă vine și... Concursurile vii... Mie că vin. Mie că vine, adică cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mie dor de, mie dor de, mie dor să mă de un val. Mie dor de, mie dor de, mie dor să dorm iar pe mal. Mie dor de, mie dor, când o suni, așa-i sună telefonul. Da, da, da. Cu piesa asta. My Love and You, la Kiss Kiss in a Mix. Mamă, n-am mai auzit piesa asta de foarte mult timp, dar a prins bine. A prins foarte, foarte bine. Și că vine cu un nou single acum, după Cadillac, o altă piesă. Scoatem piese pe bandă rulantă, desigur, artiștii români foarte, foarte talentați și muzica românească foarte, foarte bună. Cadillac nu prea am auzit-o la noi, dar am înțeles că afară merge foarte, foarte bine în țările, în Turcia, nu știu, sunt o grămadă de țări, am văzut pe site-ul Andrei Adam, number one. Foarte tare, bravo! Ia, săptămâna viitoare, un remix DJ Young la Cadillac, lăsat în premieră, desigur, aici, la Kiss Kiss in a Mix. Știi ce vine acum? Stai așa. Alo, ne auzim și la Chișinău? Alo, alo, Chișinău! Republica Moldova participă și ea la concursul Kiss Cash. Asta urmează 2-3 și... Kiss Cash, back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Onyx. Kiss in the Mix, Andra, Abelia, DJ Young Remix și, după cum vă promiteam, Andra invitată live la Kiss FM, la Kiss in the Mix. Hello, hello! Bună, băieți! Mă bucur tare mult să fiu din nou aici alături de voi. Să spunem că Andra n-a venit singură. Bună seara, Andra! Bună seara! Hei, și petrecerea și Măruță, ați venit împreună. Hello, domnul Măruță! Salutare, salutare! Ce faci tu? Păi uite, am venit, dacă Andra e la voi și a purtat noroc data trecută când a venit aici și și-a lansat Abelia, am trecut, după ce am terminat emisiunea, ca să o iau acasă. A, și să fie norocul dublu. Da, corect. Triplu, triplu acum. Triplu, da. Foarte, foarte tare. Ce faci, Andra? Cum ești? Cum te simți după foarte Abelia? Foarte bine, foarte bine. Sunt foarte bucuroasă că Abelia a prins atât de bine și că un concert este atât de cerută. Mulțumesc, Adi Cristescu și DJ Young. Multă plăcere. Doamne, și toată vara asta la mare, numai Abelia m-a auzit. Abelia, Abelia, Abelia. Să știi Abelia, că Abelia, Abelia. S-a auzit peste tot. Mulțumesc tare mult Kiss FM pentru promovare, pentru susținere și vin cu ceva nou. Da, chiar Something nu se cheamă piesa ta nouă. Chiar Something New, da? Și culmea, această melodie are și o pagină de net, somethingnew.ro. Sunt tare bucuroasă că s-a muncit la această melodie și la culme are pagina de net, dar uite, să mă ajute Cătălin să-mi zică. Eu nu știam despre asta, acum am fost și eu. Da, uite, să intri să vezi somethingnew.ro, după care face legătura cu site oficial andramusic.ro, dar melodia este pusă, melodia Something New este pusă și pe Facebook, pe Andra Music, unde toată lumea poate să-și pună părerea. Uite, să intrăm chiar acum pe site să-l vedem, somethingnew.ro, și face legătura exact cu andramusic.ro. Foarte frumos, foarte frumos arată. Avem și o ședință foto nouă, pentru că lucrăm cu oameni noi, lucrez cu cineva tare drag sufletului meu, Dana Budeanu, care se ocupă de imaginea mea acum. Chiar luni filmăm un nou videoclip la această piesă. Abia aștept, sunt extrem de încântată. Wow, wow, wow. Uite, oameni care gata, au planuri de videoclip. Da, tot, Dragoș Buliga acum aș pregătește totul pentru luni, pentru că filmăm. Mulțumesc. Eu sunt foarte încântat că în final ai ales varianta oficială a piesei, direct remixul DJ Young pentru piesa Something corect. New. Păi dacă Abelia s-a bucurat de asemenea succes, am zis de ce nu să facem ceva și am încredere în DJ Young că face o treabă bună. Așadar, iată un Something New alături de DJ Young. Piesa, trebuie să spun că este compusă de Mihai Ristea și îi mulțumesc tare mult. Și împreună cu DJ Young, iată, am făcut o echipă bună. Mă bucur că a fost de folos. Hai să ne da, ai zis exact ce trebuia să zici. Da, nu mai spunem nimic, ascultăm piesa. Prompter nevastă. Așa. Da. Ascultăm piesa și cu Măruță aici de față. Domnul Măruță, tu deja știi piesa, ai auzit-o, am emoții, da? Toată lumea să-mi dea pe Facebook impresia despre această piesă. Deci, mai spune o dată Facebook-ul să intre lumea și să... Andra Music. Ok. Foarte bine, hai, premieră, Something New. Să-i dăm drumul, Doamne. Sună cu totul altfel decât Abelia, surpriză. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. noua piesă Andra, se cheamă Something New, varianta DJ Young Remix. Aplauze! Premieră, lansare oficială la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Hai că am avut emoții. Mie îmi place tare, tare mult piesa asta și sper din suflet să prindă publicului. Bine, din ce am văzut de pe site și toate astea, părerile au fost foarte, foarte bune și pozitive până în acest moment. Sper să vă trimită și vouă aici la Kiss FM, să vedem. Da, o să intrăm pe Facebook-ul și pe Facebook-ul nostru să vedem ce zic cei care ne ascultă acum. Piesa care era pe net până acum era, adică piesa lansată azi pe site-ul Cancan, mi se pare, da, nu? Era originală, făcută de Mihai Rista, iar cea de radio aici la Kiss FM, făcută de DJ Young. O să intre de astăzi, să zicem așa. Da, ne ajută. În varianta finală oficială. Da. Ok, eu tot vreau să te întreb de costumul ăsta din poze. E un costum popular, e un costum, nu știu... Poți să le iei cum vrei. Dacă vrei un costum indian, nu este o rochiță... nu am voie să zic firma. Este o rochiță tare drăguță. A, foarte tare. Da, ți-am zis, unii pot să creadă că e popular, că e indian. E o combinație, e ceva, da, din mai multe chestii. Poza în detaliu, dacă... Dana Budeanu s-a ocupat așa? De asta, așa că... Am înțeles, foarte pe tare. Pe ea trebuie să o întrebăm cam unde s-a gândit, în ce stil muzical să includem rochia asta. Ok, Andra, îți dorim succes cu noua piesă. Doamne ajută, băieți, vă mulțumesc tare mult. M-am bucurat tare mult că am putut să vin aici să fac premiera, unde altundeva. Ne bucurăm foarte tare. Și succes. Să dea Domnul să meargă piesa bine și mai ales aici la emisiunea voastră. Și te așteptăm cu clipul, dacă ai zis că gata, deja e în proiect. Gata, păi e luni, luni îl filmăm. Gata. Vrem și noi să vedem clipul, să vedem ce facem cu el. Poate îl dăm pe Kiss TV, nu? N-ar fi rău. Într-o premieră, într-o ceva, să vorbim cu colegii de la Sigur Kiss TV. Că da. Ok, te-am pupat, succes, pa, pa, mulțumim, Andra, te pupăm. Andra, invitată la Kiss Kiss in the Mix, lansare oficială, nou single Something New, DJ Young Remix. O piesă pe care o să tot auzim aici la Kiss FM. Lovely Smile, Residence DJ și Frisco chiar acum. Să zic că e fără un minut. Da, bine, hai să lăsăm un minut din piesă, lăsăm un minut și apoi pauză. Știi că un minut are început? Hai să ascultăm, ok. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Domnul Maruță, la revedere și pentru tine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. A crowded place. with you. Back to the mix. His kiss in the mix. După o piesă de tăiat venele din ciclu piese non-house la ora 9, gata, da. Mi-a plăcut, știi, intervenția pe final de piesă. Cum? La radio trebuie să fie intervențiile scurte, nu? Erau intervenții scurte. Gata, avem încă 50 și ceva de minute de mix, piese mixate de Kiss-uri, 0722 20 60 20. Avem și Facebook-ul Kiss FM România, facebook.com/KissFM România. Da, vă așteptăm acolo cu dedicații, vă așteptăm să dați like, să scrieți cât mai multe nebunii pe Facebook-ul Kiss FM. Am lansat și noul single Andra, direct în varianta DJ Young Remix, Something New. Am făcut o grămadă de treabă săptămâna aceasta. Dacă e joi, e weekend. E weekend la noi, am încheiat lista de invitați, dar de seară, după ora 23 la Marian Boba, în program, la Kiss in the Night, îl avem pe Smiley. Dacă e joi, e weekend la noi. We'll be right back. în care înțelegi I don't need no pair of shoes sau o pereche de călțări, no pair of shoes. Avem așa Beck Rebecca pe Facebook, zice Kiss FM, semnul exclamării și atât, foarte tare. 2.x, adică inimioară, frumos. Da, avem calup de dedicații. Nu, calup de dedicații de pe Facebook. Am făcut și acapelă. Răzvan zice: o dedicație aș dori și eu pentru vita mea, Irina, care ascultă Kiss FM din Moldova, cu mesajul: te iubesc foarte mult, ești totul pentru mine și vă aștept sâmbătă în Club Extrem la Focșani, ne vedem acolo. Ionescu Lucian zice: dedicație pentru echipa de fotbal din Tismana, cu mesajul: haide să câștigăm duminică, forța băieți, sunteți cei mai tari, vă rog. Mai avem Budnariu Andreea pe Facebook: super emisiune, sincer să te zbun băieți, vă ascult când sunt liberă, dar mai mult nu pot, vă pup. DJ Mionuț, sunt dedichez din partea lui Ovidiu din Turceni pentru bunul lui prieten Adi, pentru clasa 10A din Turceni și pentru România, pentru APS România, ascultă Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult. Anca, Anca, vreau și eu o dedicație pentru mine, pentru voi, și stai așa să închid mesul ăsta. Și pentru Dragoș cu mesajul: abia aștept să ne vedem, mersi băieți, de cei mai tari, pupici, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și mai luăm încă unul, nu? De la Florin Balauca, vă rog și eu o dedicație pentru stafful hotelului din Iași, mai ales pentru ospătarii de acolo. Și moldoveanul Alexandru Ștefan, de la Alex din Slobozia, pentru cei care ascultă Kiss FM, toată echipa Kiss, pentru invita mea Lavinia, te iubesc mult și pentru voi, sunteți cei mai tari, vreau DJ Project. Am avut deja, avem Thailanda acum, de la Nica Marena, Macarena și Mike Diamonds. Imediat Alice Russian Girl, sau ex-Russian Girl, vine cu Bang Bang, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Mulțumim! Yes, Naya, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamonds wrong side, Nick coming up on the place. Inside London, I met this fine, sweet and divine girl of my life. Inside London, she got my mind, she got me blind, just like a blind. I just feel like I just spread this love around. I got this perfect sound to keep it till the break it down. I got this love around.

Next pentru Wild Boys și Mira. Hai să facem un loop, avem imediat Stereosonic, colegii noștri Almut și Constantin cu We Rollin'. Dar până atunci să vă spun unde se întâmplă partidul Kiss FM ediția 151. Suntem, stai o secundă să facem un loop. Suntem mâine seară în Cluj-Napoca, în club After Eight. Vine și Cici de la Sistem împreună cu noi cu percuții live. Ne întâlnim și cu DJ Jones și Aner acolo, iar sâmbătă suntem în Club Extrem din Focșani, împreună cu noi MC Diri. Dacă e weekend, e nebunie, sigla Kiss FM peste tot, desigur. Cât e weekendul de lung, hai să continuăm cu Stereosonic, ziceam, We Rollin' și Lady Gaga vine cu Alejandro, David, Club Mix, iar mai apoi Delino, piesă nouă, Private Love. Imediat, dedicațiile de la voi, venite la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Come on! Thank you. Sunteți cei mai tari, te iubesc, Relu, chiar dacă nu mă crezi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, pupici! King of my castle vrea cineva pentru cei care lucrează la o firmă din Timișoara și pentru voi, cei de la Kiss FM, vă mulțumesc anticipat, Gabi din Timișoara! Salutăm Timișoara! Hello, băieți, Maxim, stai să cântu, prăjim un lucru! Super, sunteți cool, v-aș asculta non-stop, vă pup dulce, pa, pa, Ana Maria, te pupăm și noi! Bună, împachetez haine și am un spor, dacă vă ascult, mixați în, continuare. Când asta vă pricepeți, mulțumim frumos! Da, la ce nu ne pricepem? Ce faci tu cu haina la temut sau ce faci? Băieți, de mult încerc să dau de Andra, o ador și pe Măruță la fel. Vreau și eu să vină la nunta mea, vă rog să o întrebați cum să fac. Vă rog, Raluca din Baia Mare. Păi hai că întrebăm pe Andra. Eu zic să intri pe site-ul ei și o să găsești acolo data de contact. Cred că mai simplu de atât nici nu se poate. Cel mai bine intri pe site-ul ei, vorba lui Olix. Stai să vedem care e site-ul. AndraMusic.ro, e mult mai simplu. Da. Hai că o SMS, încă un delichis, sunteți cei mai tari. Vreau Lickshot, bine. Atât, nu se semnează, nu știm cine, de unde vine, ce face. Lickshot. Avem piesă nouă de la Ella Rose și Gino Manzotti, No You, No Love, lansată pe plajă, la Summer Kiss. Poate e o fată și vrea Lickshot. Zise Boba, 1,80, blondă. Sir and my se aude așa pe final. Suntem deja cu întârziere de un minut și ceva. A venit și Marian Boba, l-ați auzit deja. Lasă-mă treacă de la mine. Hai repede, zi subiectul, te-am închis, pa. Fii atent, e legat și de acum mi-a venit ideea. Pe tine te-au enervat oamenii ăștia cu mâncarea, pe mine m-a enervat mai devreme unul în trafic. Ce te-a enervat azi? Despre asta vorbim. Foarte fix tare. Astăzi ce te-a enervat? Cum este comanzi mâncare? Să zic, hai că povestim bine, bine într-o oră. Pa, la revedere. În două. Pa, la revedere. Ce-ai mă, Olix, cu noi? Ce-ai mă? Pa, pa, pa. Rămâneți cu Nusă Boba. La Kiss in the Night. Ne auzim mâine. Ceau, pa, pa, la revedere. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix, taci. Pa, la revedere. Încercăm să facem un final de emisiune. Băi, chidei mă microfonul, Olic, și hai să vorbim. Uite, adică... l-am închis. Așa. Mi l-am închis mie. Hai, pe mâine, pa, pa. Back to the music faster. Kiss FM. Stați așa că ne-am întors. Deci trebuie să povestim neapărat... faza. Merge, merge. Trebuie neapărat să vă povestim ce a pățit Ovidiu mai devreme cu mâncarea. Dar lasă-mi cu el, zi tu. Nu, aici seara de obicei la radio ni se face foame, așa că da, de obicei comentăm de mâncare. Și te gândești că ora 9 oricum e o oră cât de cât maxim de decență la care poți să mai mănânci, deși e târzie, nu? Cum ați la 8, vin la 9 mâncarea, e foarte ok, dar să ajungă la 10, zi-mi tu mie, Marian. Cum e asta? Dar lasă, zi ce ai făcut tu. Zici ce ai obținut tu pe faza asta? I-am spus lui Ovidiu o oră, că ajunge într-o oră. E, a ajuns în oră 50, cam așa. Așa, a ajuns în două ore. Colegului Mr. Boba le-am cerut discount. 10%, cum 10? Nu, 20. A, bine, ok, e bine, cu 20, da, mai zice. Deci să înțeleg că tu mănânci acum cu 20% mai ieftin. Da, da. La faza că a venit rece, trebuia să fie gratis. Ok, rămâneți cu Mr. Boba. Mă, nu știu, dar clătita asta e caldă. Ce scârbos. Ce scârbos. Bun, gata? Ați terminat, domnilor? Am terminat. E 10 fix? Mai avem 20 mai avem de secunde. 20 de secunde, deci... Deci, concluzie, nu comandați mâncarea de pe internet. Punct. Mai ales dacă o găsiți în Google la întâmplare. Bun, gata! Mâncare de pe internet. Deci, e clătita asta e caldă.